हाँ ओके वो कौन बुकुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय हरिलाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत पेवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बरा तुम पोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आयान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षो यप्रणीकरते विलसति स्निग्धोंगरागस्वता काश्मीरं तलशोणिमु परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकान्तलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमतीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयां दरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु साधन लहरी श्री भक्ति के विभिन्न अंगों का वर्णन करने के बाद में 64 अंग अनंत अंगों में 64 अंग प्रधान 64 अंगों में नवधा भक्ति प्रधान 9 अंग प्रधान 9 अंगों में भी कहीं पाद सेवन राग पूर्वक जो सेवा है वो राग पूर्वक सेवा उसकी प्रधानता है और राजपूर्वक सेवा प्रधानता के लिए फिर पांच अंग उनकी प्रधानता। श्रीमूर्ति, श्रीमद्भागवत, श्री गुरुदेव, श्री नाम संकीर्तन, श्री मनमथुरा मंडल, स्त्री धाम का सेवा। अब ये जो भक्ति है पांचों पदार्थों में, ये भक्ति कभी तो उत्पन्न हो सकती है शास्त्र की आज्ञा से, कभी उत्पन्न होती है लोभ से। यदि शास्त्र की आज्ञा से उत्पन्न हुई, उसके बाद में श्री कृष्ण के शास्त्र को पढ़ करके श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध हुआ, फिर ऐश्वर्य का बोध करते करते फिर स्वरूप का बोध हुआ, तो ऐसी भक्ति को कहेंगे वैधी भक्ति। शास्त्र आज्ञा से प्रवृत्ति और फिर स्वरूप तक आए। परंतु एक भक्ति इसका उल्टा, एकदम उल्टा क्रम भी है कि पहले स्वरूप आया, स्वरूप से प्रीति हो गई, फिर उस स्वरूप के विभिन्न गुण सामने आए, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये भी गुण है, गुण सामने आए, तो गुण सामने आते आई आए सत्यवान गुण आए, और गुण के बाद में फिर शास्त्र को से टटोला गया, और अरे शास्त्र में भी यही बात कही गई है जैसा हम समझते, तो वो हो गई राग। उस राग भक्ति के भी दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप है संबंध रूपा भक्ति और एक काम रूपा भक्ति। संबंध रूपा भक्ति में दास से सख्य वात्सल्य तीन संबंध आए, उनका निरूपण किया। अब यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है 297 श्लोक है कामानुगा भक्ति का। तो कामानुगा भवे तृष्णा काम रूपानुगामिनी, कामानुगा ऐसी तृष्णा का नाम है जो काम रूपा भक्ति का अनुगमन करने वाली है। रागानुगा है साधन, रागात्मिका है वह अनुका जिसका अनुकरण किया जाए। तो रागात्मिका भक्ति वाली किसी नायिका का दासी अनुकरण करेंगे। तो कामानुगा भवे तृष्णा, कामानुगा एक ऐसी तृष्णा है जो काम रूपा का अनुगमन करने वाली है। काम रूपा माने नायिका भाव से जो नित्य प्रियागण है, वे जैसे श्री श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, ऐसी किसी प्रिया का, प्रिया की दासी बन करके, प्रिया की मंजरी बन करके हम उसका अनुगमन करेंगे, काम रूपानुगाम। तो उस भक्ति को कामानुगा कहेंगे। कामात्मिका अलग है, कामानुगा अलग है। कामात्मिका है नायिका भाव से सेवा करना, कामानुगा है उस नायिका के अनुगत होकर के दास करके सेवा करना। अब कामानुगा जो भक्ति है, कामात्मिका जो भक्ति है, वो कामात्मिका भक्ति भी दो प्रकार की है, संभोग इच्छामयी और तत्त्व भावेच्छामयी। ये भक्ति दो प्रकार की होती है। तो कामरूपा भक्ति दो प्रकार की है, कहीं संभोग इच्छामयी और कहीं तत्त्व भावेच्छामयी। संभोग इच्छामयी में स्वयं नायिका बनकर के श्याम सुंदर की सेवा करना, और तत्त्व भावेच्छामयी में स्वयं नायिका नहीं बन रही है, पर स्वयं नायिका न बनकर के किसी नायिका की सखी बनकर के अब दासी बन करके होंगे तो कामानुगा हो जाएगा, सखी बन करके श्री श्याम सुंदर की सेवा करें। तो तत्त भावेच्छामयी जो भक्ति है वो भी हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की भक्ति हो गई, एक संभोग इच्छामयी और एक तत्त भावेच्छामयी। संभोग इच्छामयी का मूल स्वरूप होगा कि स्वयं श्री श्याम सुंदर के साथ में मोक्ष के लिए क्रीड़ा करना, और तत्त भावेच्छामयी का तात्पर्य है कि प्रधाना सखी जो कर रही है उसके साथ में मिलकर के वैसी ही सेवा करते हुए विराजमान। प्रधाना सखी उनके तत्त उसके हृदय में जो भी भावनाएं आ रही हैं उन भावनाओं में कहीं सहायता करना। तो ये बड़ी ऊसाई जी महाराज आजकल बाबू कहाँ गए वही ना बड़ी ऊसाई जी भाई नहीं नहीं अच्छा अच्छा अलग अच्छा यहाँ पे आज तक तो यहाँ पे आते पड़ोस में पड़ोस में। तो तत्त भाविच्छा में श्री नायिका की जो जो भी इच्छा है तो वो इच्छा के अनुरूप सेवा करना। नायिका की बहुत सी इच्छा हो सकती है, कभी दान कभी मान कभी ठाकुर को विभिन्न भोग सामग्री भोग रख लगाने की, कभी रथ यात्रा कभी झूलन। तो उसके लिए पहले जो तैयारी करनी है वो तैयारी सखी करेगी। तो श्री ललता विशाखा की जो सखी सेवा है वो हो गई तत्त भावेच्छामयी, और श्री राधारानी की जो सेवा है वो हो गई संयोग इच्छामयी, और रूप मंजरी की जो सेवा है वो हो गई कामानुगा। जैसी प्रिया की जैसी सेवा है उसके अनुसार सेवा हो जाएगी। प्रिया में दोनों सेवा विराजमान है, तत्त भावेच्छा भी विराजमान है और संभोग इच्छा भी विराजमान है, तो उसी समय उसी हिसाब से वो सेवा करते हुए विराजमान। तो संभोग इच्छा तो कह रहे हैं केल तात्पर्यवत्ते वो संभोग इच्छा मई भावे, जहां प्यारे के साथ में केली करनी इतना ही तात्पर्य है, उसका नाम संभोग इच्छा है। और तत्त भावेच्छात्मिका तासाम भाव माधुरी कामिता, और तत् भावेच्छा का मतलब है कि श्री युथेश्वरी जैसी भाव के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करना चाह रही हैं उसकी कामना धारण करना। श्री मूर्ते माधुरी उपेक्ष तत्तल लीला निशम्य वा तद्भाव कांक्षो ये स्यु तेषु साधक ताने। श्री मूर्ति की माधुरी को देख करके और तत्तल लीला निशम्य च श्री कृष्ण की माधुरी का दर्शन करके कृष्ण की लीला का श्रवण करके तद्भाव कांक्षो ये स्यु, जिनके हृदय में कृष्ण की उन लीलाओं का साक्षात अनुभव करना चाहता है, अनुभव करने की इच्छा हो रही है, कभी तो संभोग करके द्वारा संभोग करा करके और कभी विभिन्न लीलाओं में श्री प्रियालाल की जो आपस में चुहलबाजी है, जो जोक है, जो परिहास है, उस परिहास में भी सहायक होकर के उनके दान मान रथ हिंडोल होली युद्ध क्रीड़ा इनमें चौपड़ पासे इनमें सहायक होकर के विराजमान होना, ये जो लीला है उस लीला को करने की यदि किसी में इच्छा हो तो वो व्यक्ति अधिकारी है। तो यदि लोभ के कारण इन लीलाओं का दर्शन करने की संभोग इच्छा का लोभ, मैं नायिका को मिलन प्राप्त कराऊं और नायिका श्री श्याम सुंदर के साथ में जो पाशा क्रीड़ा खेल रही है, जो श्री वृंदावन में वन बिहार लीला, कभी दान लीला, कभी हिंडोल, कभी रथ यात्रा, कभी दीपावली दीपदान लीला, इन लीलाओं का जो दर्शन करती हुई विराजमान है, उन लीलाओं को कराना वो हो गया भाविच्छामयी लीला, तत् भाविच्छामयी लीला। अरे वाह, तो तत्त भाविच्छामयी जो लीला है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी हो जाएगा। तो तब माधुर्य कामिता, मिलन की कामना भी हो सकता, नायिका के मिलन की कामना को पूरा कराना, अथवा नायिका की सेवा करने की जो कामना है उनको पूरा कराना। छद्म, नौका, हिडोला, ये कई कामनाएं हैं श्री स्वामी की, उन सारी कामनाओं को भी पूरा कराना, ये भी हो जाएगा। जैसे यहां कहा गया, श्री उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दियो वयमपिते समा समृद्धों की सरुचि शोभा, गोपियों के सौभाग्य को देख करके कुछ श्रुतियों के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि आह, जैसे गोपी श्याम सुंदर की के साथ में रास कर रही हैं, मिल प्राप्त कर रही हैं, ऐसे हम भी गोपी स्वरूप धारण करें। गोपी स्वरूप धारण करके वे श्रुति विराजमान हुई, कुछ श्रुतियां जो रास में सम्मिलित हो गई उनको देख करके अन्य जो श्रुतियां थी उनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई, तो भी कामना कर रही कि हमारे हृदय में भी ये अभिलाषा हो। तो पहले की श्रुतियों का दर्शन करके नई श्रुतियों में ये अभिलाषा, अब श्रुतियां नित्य नई भी प्रकट हो रही हैं, इस श्रुतियों में नित्य कामना ये विराजमान हो। श्री मूर्ति माधुरी प्रेक्ष तत्त लीला निशम्य वा तद्भाव कांक्षण योषु तेषु साधक पाने यो। श्री मूर्ति की माधुरी का दर्शन करके और उनकी लीला का श्रवण करके तद्भाव कांक्षण, श्री नायिका को जो नृत्य परकर हैं उन नृत्य परकरों को श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलाऊं, ये जिसके हृदय में भावना हो गई है वो साधन भक्ति वाले हो जाएंगे, वे रागन का भक्ति वाले हो जाएंगे। पुराने शुश्रूयते पाद में पुंसाम अपि भवेत इयम्, पुराणों में दिखता है कि भले पुरुष जाति है पर पुरुष जाति में भी ये अभिलाषा उत्पन्न हुई कि हम श्री श्याम सुंदर के साथ में या तो स्वयं भी मिलन करें या अपनी नायिका को भी मिलन कराएं, दोनों ही स्थिति उत्पन्न। जैसे पद्म पुराण में वर्णन आया है कि पुरा महर्षि सर्वे दंडकारण्य वासना, पहले दंडकारण्य वासी जितने भी ऋषि थे उन्होंने राम का दर्शन किया। ये ऋषि हैं कृष्णोपासक, परंतु राम में अपने गोपाल जैसे कुछ उन्हार को अनुहार को देखा इन्होंने, और इन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन राम में करके उनके साथ में मिलन करना चाहा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई इस समय तो मैं एक नारी व्रतधारी हूं, इसलिए इस समय तो आपके साथ में मिलन होगा नहीं, पर जब आप जिस रूप में विराजमान और जिस रूप की कामना करते हो, कृष्णोपासक हो, गोपाल उपासक हो, मैं गोपाल होकर के आगे जन्म लूंगा, अवतार धारण करूंगा, उस समय तुम मुझे मिलोगे। तो दंडकारण्य वासी जो ऋषि थे वे दृष्ट्वा रामम हरिम, रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं परंतु राम में भी हरि माने कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के रूप की उन्हार दर्शन कर रहे हैं। भोक्तम ऐच्छिक सुविग्रहम, और ये कृष्णोपासक थे इसलिए ये श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं कृष्ण नहीं हूँ भैया, मैं राम हूँ इस समय अभिमान में, और आगामी अवतार में मैं कृष्ण ही होकर के विराजमान होऊंगा। ते सर्वे स्त्री तुमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, वे सब के सब गोपी बन करके, पुरुष जो है वो स्त्री बन गए दिखे, वो पुरुष स्त्री बन करके गोकुल में उत्पन्न हुए और हरिम संप्राप्त कामेनो, श्री हरि को इन्होंने कामना के द्वारा प्राप्त किया और ततो मुक्ता भवानवा, और उस समय संसार बंधन से ये मुक्त हुए। ततो मुक्ता भवानवा, संसार समुद्र से मुक्त हो गए और इनको मोक्ष हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष के बाद में संसार का निवृत्त हुआ, इसके बाद में इनको योग माया ने चिन्मय पार्षद दे दिया, पार्षद दे ही नहीं दिया, पार्षद दे में भी गोपी दे दिया योग माया के द्वारा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ऋण सा सृष्ट कुर्वन योग विधि मार्गेण सेवती केवल नैव सतदा महषित्वम एयात पुरे, कि जो श्री श्याम सुंदर के साथ में ऋण समाने नायिका बनकर के सेवा करना चाहता है, माने संभोग इच्छा मई जिनकी प्रीति है, और नायिका बनकर के श्री श्याम सुंदर के ऋण समाने रमण करने की इच्छा, उसका नाम है ऋणसा, तो ऋण सा करना चाहता है, रमण करने की इच्छा श्री कृष्ण के साथ में चाहता है, पर विधिमार्ग का एकदम सेवन कर रहा है और ऐश्वर्य उनका बहुत ध्यान रख रहा है कि भगवान ईश्वर है इस बात को भूला नहीं है। कृष्ण के साथ में मिलन तो प्राप्त करना चाह रहा है पर कृष्ण ईश्वर है ये बात भूला नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कहां जाएगा, बोल महषित्वम या पुरे, वो पुर में महषि बन करके विराजमान होगा। पुर का तात्पर्य है गोलोक, क्यों गोलोक ऐश्वर्य की भूमि है, गोलोक के तीन मंडल हैं, अंदर का मंडल जो है वो तो रस भूमि है, मध्य मंडल में अन्य सारे परकर भी विराजमान हैं और वहां पर स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष चंद्रावली इत्यादि श्री भद्रा जी श्री श्यामला जी ये पक्ष भी विराजमान है, तो ये मध्य पक्ष मध्य मंडल हो गया, और जो बाहर का मंडल है वो बाहर का मंडल ऐश्वर्य मंडल है, तो अंतर मंडल में वहां श्री राधिका और उनकी सखीगण उनके साथ में श्याम सुंदर की क्रिया है, जो कमल कोश है कुफर कमल का, उसमें श्री राधिका की परकर के साथ में श्री श्याम सुंदर क्रिया कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा जो पत्तियों का मंडल है वो मध्य मंडल है, और ये मध्य मंडल अंतर का मंडल छह कोण वाला है, षटकोणात्मक, तीन कोण उल्टे सीधे यहां फंस रहे हैं, छह कोण का है त्रिभुज, त्रिभुज यहां पर दो त्रिभुज फंसे हुए हैं वो है। बाहर का जो मंडल है वो बाहर का मंडल वो अष्टकोणात्मक होकर के गिरा, और उसमें आठ युथेश्वरी वे भी विराजमान हैं, और आठ युथेश्वरी युथेश्वरी रूप में ये सेवा कर रही हैं। आठ युथेश्वरी हैं श्री राधिका और चंद्रावली, ये तो दो मुख्य हैं। श्री राधिका की दो सखी ललता विशाखा ये भी युथेश्वरी नायिका है, और स्वयं अपने युथ के साथ में श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है, रास कर रही है, यहां पर सखी भाव नहीं है उनका, यहां पर विशेष रूप से उनका नायिका भाव है, परंतु नायिका भाव होते हुए भी सखी भाव रखती हैं, ऐसा नहीं सखी भाव नहीं है ये कहना गलत होगा, सखी भाव तो है परंतु वे नायिका है, और अपने युथ को कभी राधिका की सखी बना करके और कभी स्वयं युथेश्वरी बनकर के श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती है। तो राधिका की दो सखी हुई ललता और विशाखा, इसी तरह से चंद्रावनी जी की दो सखी हुई पद्मा और शैया, ये छह हो गई। राधा ललिता विशाखा तीन हो गई, और श्री चंद्रावली पद्मा शैया ये तीन और हो गई। ये पहली जो तीन है वे हो गई स्वपक्षा, दूसरी तीन ये हो गई प्रतिपक्षा। स्वपक्षा कहने का मतलब है कि प्यारे तू मेरा भाव मेरा है, ये भाव श्याम सुंदर को अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय होने के कारण इसको कह दिया स्वपक्षा। इसका विपरीत होने के कारण चंद्रावली जी का जो प्रेम है उसको कह दिया गया प्रतिपक्षा। तो चंद्रावली पद्मा शैया इनके प्रेम को कह दिया गया प्रतिपक्षा। ये कहीं ये रिवाइवल होकर के, कहीं उनकी प्रतिपक्षा होकर के ये विराजमान हो गई। अब एक हैं बिल्कुल तटस्था श्री भद्रा जी, वे मन में विचार कर रही हैं श्याम सुंदर रीति करते हैं ना, मुझे इससे मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वे राधिका की ओर देख रहे हैं कि चंद्रावली की ओर देख रहे हैं, मुझसे उनका कितना प्रेम है इतना काफी है। तो वे हो गई तटस्था। तटस्था का मतलब है अपने प्रेम का ध्यान रखना और दूसरे के प्रेम का ध्यान नहीं रखना, वे हो गई तटस्था। ये तीसरा युद्ध हो गया। और चौथा युद्ध है जो सबको साथ में लेकर के चल रहा है, वो हो गया श्यामला जी का युद्ध, श्रुत पक्ष। तो स्वपक्ष, प्रतिपक्ष, तटस्थ पक्ष और श्रुत पक्ष, ये चार प्रकार के युद्ध होकर के विराजमान, और ये चारों श्याम सुंदर के साथ में रमण करना चाहते हैं। तो हृदय सृष्ट करवनी हो, रमण करने की इच्छा है, परंतु यदि विधिमार्ग का अत्यंत सेवन किया तो ये पहुंच जाएंगे द्वारका। जो सेवक है वो पहुंच जाएगा द्वारका, नहीं हरि कृष्ण गो गो गोलोक, गोलोक पहुंच जाएगा, क्यों गोलोक ऐश्वर्य प्रधान है। अब विधिमार्ग का भी कहीं सेवन किया गया है, साथ के साथ में ये मन में विचार किया कि प्रक्रिया में गति तो है परंतु स्थिति नहीं है, स्थिति सर्वदा दाम्पत्य प्रीति में होगी, शक्ति शक्तिमान की भावना में ही होगी, इनको मूलतः शक्ति शक्तिमान माना जाए उसमें ही कहीं प्रीति होगी। ये विचार जहां पर आ गया वहां पर वे द्वारका में श्री रुक्मणी जी उनके परिसर में पहुंच जाएंगे। अब इनने श्री तो यहां पर दंपति भाव की तो प्रधानता, और साथ ही साथ में कहीं विधिमार्ग का भी अत्यंत सेवन किया गया। शास्त्र में जो कहा गया किसी मार्ग को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, तो विधिमार्ग का यदि सेवन किया गया तो वहां पर ये द्वारका में पहुंच जाएंगे, क्योंकि राधिका की छाया रूपा है सत्यभामा, अब इनकी उपासना तो है राधा कृष्ण की उपासना, पर विधिमार्ग की अत्यंत अत्यंत उपासना है, और राधा कृष्ण की उपासना में भी भावना है कि राधा कृष्ण दंपति हैं। ये दो दोष आ गए, राधा कृष्ण को एकदम दंपति मान लेना, और दंपति में ही कहीं विवाहिता दंपति में ही कहीं शांति हो सकती है ऐसा विचार कर लेना, तो फिर द्वारका में पहुंच जाएंगे और विधिमार्ग का भी सेवन कर रहे हैं। तो केवल विधिमार्ग का सेवन करने पर श्री और गोपाल उपासना करने पर, केवल विधिमार्ग का सेवन करने पर गोलोक की प्राप्ति, गोलोक के भैरव मंडल की, विधिमार्ग का सेवन भी है और दंपति भाव भी है, तो वहां पर द्वारका प्रकट जो है उनमें अवस्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। और जहां केवल विधिमार्ग का सेवन है नहीं और केवल श्री प्रियालाल इनके सर्वोत्तम प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना है। सर्वोत्तम प्रेम में परम स्वीया होते हुए भी परकिया जैसा व्यवहार कहीं दिख रहा है ये कहीं है, तो उनको श्री वृंदावन की निकुंज में प्राप्ति होगी। तो तीन स्थान हो गए वृंदावन निकुंज में, उनको जो राग मार्ग से सेवा कर रहे हैं और जहां प्रेम का सर्वोत्कर्ष प्राप्त हो ये विचार विराजमान है। वे पहुंचेंगे वृंदावन कुंज में जहां पर दंपति भाव ही मुख्य है, परकीय भाव मुख्य नहीं है, ये विचार करते हुए वे पहुंच जाएंगे द्वारका में और जहां विधिमार्ग के सारी पद्धतियों का एक भी बिल्कुल एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे तो वे पहुंचेंगे द्वारका में। अब जैसे रुक्मिणी जी की भी पूजा करेंगे हम, कहीं हर जगह विनियोग मंत्र आचमन इनको करते हुए चलेंगे तो फिर द्वारका पहुंच जाएंगे, राजमार्ग नहीं रहेगा। जैसे कुरु पुराण में वर्णन किया गया कि अग्निपुत्रा महात्मा न तपसा स्त्री तो मापे रहे, अग्निपुत्र कुछ महात्मा थे, अग्निपुत्र ऋषि थे, ये तप करके स्त्रीत्व को प्राप्त हुए। भर्तारंच जगद्योनिम वसुदेवम अजम विभुम, और इन्होंने पति रूप में अपने भर्ता के रूप में जगद्योनि श्री वासुदेव अज विभु इनको प्राप्त किया। श्री वासुदेव स्वरूप को प्राप्त करते हुए वे विराजमान। तो रमण करने की इच्छा है और विधमार का अत्यंत सेवन है, तो ये वासुदेवम अजम, वासुदेव अजम इसका मतलब है कि विधमार की आराधना करके गोलोक को प्राप्त हो गए, ये गोलोक को प्राप्त हो गए, इन्होंने वासुदेव को कहीं प्राप्त किया। तो तपसा विधमार्गेण अत्र विधि गोप लक्षणत्वेन वासना विभेदेन आपे गेयम, गोप लक्षण है परंतु वासना इनको धारण कर रहे हैं। अब ये कामना विवाह हो गई, अब संबंधार्ग का वर्णन कर रहे हैं, या संबंधार्ग भक्ति ही प्रोचित सभ्य आत्मनि सा पितृत्वाद संबंध मन्ना रूपण आत्मिका। संबंधार्ग जो भक्ति है वो सज्जन कहीं अपने हृदय में संबंधानुगा भक्ति को भी करते हैं, माने हम नंद बाबा के मित्र हैं, ऐसा विचार करके श्री ब्रजराय जैसे भाव रखते हैं कन्हैया के प्रति, हमारा भी वैसा ही भाव, या हम सुवल के सखा हैं, अब सुवल का जैसा कृष्ण के भाव है वैसा हमारा भी कई भाव। तो सा संबंधानुगा भक्ति प्रोचित सभी संतगण संबंधानुगा भक्ति जो कहते हैं, जहाँ पर पिता पदे का जो अभिमान है वो मन में आरोपित किया जाए। तो लुब्ध ही वात्सल्य सक्षात भक्ति कार्यार्थ साधक ब्रजेंद्र सुबलादी नाम भाव चेष्टित मुद्रया, जिनके हृदय में सुबल का दर्शन करके नंद बाबा का दर्शन करके ये भाव उत्पन्न हुआ, ऐसे हम कन्हैया का लाल लाड़ा, तो लुब्ध ही वात्सल्य सक्षा दो, वात्सल्य और सक्ष इन भक्ति में जिनकी प्रीति जिनका लोभ हो गया है, ऐसे साधक ब्रजेंद्र सोल इत्यादि की भाव चेष्टित मुद्रा, भाव चेष्टा मुद्रा इनको भी धारण करेंगे। तो कई बार वे भाव में श्री कृष्ण का कृष्ण को मित्र की तरह से बोलेंगे, जैसे ग्वालिया बाबा थे वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध संत रहे, वे आज यार के साथ में ये करना है, आज यार के साथ में वहां जाना है, यार कहकर के बोलते थे ठाकुर व्यवहार में, ये भी के यार का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कभी ब्याह जी राघव जी दर्शन करने जाए तो कह रहे यार का दर्शन करने जा रहे, ऐसे उनकी बोली में ही वो आ गया। हृदय में सख्य भाव था और यार ने कहा है ऐसे बोलने में, उनके जो वचन है वो वचन में भाषा से अलग पता लग गया था ये विराजमान। हमारे चार संप्रदाय आश्रम, इनमें रामदास शास्त्री जी बड़े भैया छोटे भैया, क्या बात है उनका भाव सिद्ध। शरीर तो था छोटे भैया बड़े भैया, तीनों भैया तीनों भाई बहन थे। रामदास शास्त्री तो भाई थे और बड़े भैया छोटे भैया दोनों बहन थी, परंतु तो भाव उनका सिद्ध हो गया सख्य का। तो लांगदार धोती लगा करके दुपट्टा पहन करके बकरबंदी पहन के और वे रहते थे, और एक मारूंग तेरे चाटा तो उसमें आ जाए वो, ऐसे जैसे सखाकर आपस में बोले ऐसे इस तरह से बोलते। अरे यार बड़े दिन में आयो भैया, बड़े दिन में आयो, और सब लोग भी उनको बड़े भैया छोटे भैया कहकर के ही संबोधित कर। चार संप्रदाय में रामदास शास्त्री जी उनके उनके भाई भाई की तरह से वे रहते थी, बहन स्त्री शरीर के साथ, परंतु स्त्री शरीर में भी भाव और उनका पेश तो भाव यहाँ पर चल रहा है। ब्रजेंद्र सोवल आदि नाम भाव चेष्टित मुद्रा, भाव चेष्टा मुद्रा इनको धारण करके विराजमान। तो भाव हृदय में धारण करें, अब उसमें भाव धारण करने की मुख्यता है मुद्रा में कुछ झलक हो जाएगी। मुद्रा में यदि कोई मुद्रा ऐसी है जो मुद्रा बहुत अनुकूल नहीं है तो उस मुद्रा को धारण नहीं करना चाहिए। मुद्रा माने वेश, वैसा धारण नहीं करना चाहिए। जैसे वैष्णवगण जैसे मंजरी भाव रखते हैं, पर मंजरी भाव रखते हुए भी अचला और दुपट्टा इनको धारण करके विराजमान हो। यहां तक कि कौपीन को जो धारण करना है वो भी एक तरह से जैसे मंजरी भाव को धारण करना है। कौपीन जो पहनाई जाएगी बाबा जी बनाते समय जो कौपीन पहनाई जाएगी वह भी उनको कहीं मंजरी भाव को प्रदान करना है। तो मुद्रा में भाव चेष्टा और मुद्रा इन धारण करते हुए वे विराजमान होंगे, भाव चेष्टित मुद्रा है तो मुद्रा में धारण की जाएंगी। परंतु तो वो सब गड़बड़ है कि नथ पहन रहे हैं, बिछिया पहन रहे हैं, अलता लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, नाच रहे हैं लाली लगा करके, वो सब बकवास वो चित नहीं है। क्योंकि यदि शरीर का पूरा अभिमान छूटा नहीं है तो वहां पर जो जैसा शरीर है नेचर के द्वारा दिया गया शरीर, उस शरीर के अनुसार ही कहीं व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरे जो व्यवहार हैं वो मन में तो रखे जाएंगे, जैसे भले पुरुष है मन में वो नारी भाव को धारण करेगा, परंतु तो नारी वेश धारण करके डोलना और नाटक करना वो तमाशा करने की जरूरत नहीं। तो महात्मा जब अचला पहनता है तो भावना में अचला वह लहंगा है। जब भी कृष्ण कथा कहेंगे तो कंधे के ऊपर दुपट्टा जरूर रखेंगे, क्योंकि भाव में हम मंजरी हैं और कहीं उत्तरीय वस्त्र जरूर लेकर के चलेंगे, बिना दुपट्टा के कथा नहीं कहेंगे। हमारे वृंदावन की तो समाज की जो पद्धति है वो समाज की पद्धति भी है कि वहां पर तो अब जैसे मुखिया जी आज समाज करते हैं तो समाज करते समय वे अपने जो दुपट्टा है उसको माथे से ढांक करके फिर समाज करते हैं, कंधे पे भी नहीं बल्कि सिर से ढांक करके और फिर समाज करेंगे हारमोनियम हारमोनियम लेकर। ऐसे ही अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगह ठाकुर जी की जिस समय आरती की जाएगी, विशेष रूप से उत्सव की आरती या नित्यानी आरती भी, वहां पर पुष्ट मार्ग में एक पद्धति है कि हाथ में कड़ा पहन करके सोने के और फिर आरती की जाएगी। तो वहां पर भाव यह है कि जैसे कोई गोपी आरती कर रही है और अनेक अनेक बार तो वही कंधे का जो दुपट्टा है उसको खोल करके सिर से ओढ़ करके और हाथ में कड़ा पहन करके फिर आरती की जाएगी। तो भाव में भाव को प्रस्तुत करने के लिए भाव चेष्टित मुद्रा एक बहुत मार्मिक ये श्लोक है, ब्रजेंद्र सुबलादी नाम भाव चेष्टित मुद्रया। ब्रजेंद्र सुबल इनकी भाव को भी, भाव को तो हमेशा हृदय में धारण करेंगे जिसका जो भाव है, जैसे मंजरी भाव निरंतर विराजमान है, मैं किशोर जी की दासी ये भाव विराजमान है, इनको भी धारण करेंगे। जो चेष्टा है वो चेष्टा भी वैसी और मुद्रा माने श्रृंगार भी कुछ कुछ वैसा, और जो भेक धारण किया है उस भेक धारण में भी कहीं उसी भेक का विचार करते हुए विराजमान होंगे। अब सन्यासी हैं तो जो योग पट्ट धारण किया हुआ है वो योग पट्ट उनमें कहीं हम प्रिया जी की दासी हैं इस भाव को ही कहीं धारण कर रहे हैं, उत्तरी जो है वो उत्तरी को धारण करके जैसे विराजमान है, ओढ़नी ओढ़ करके हम विराजमान है, ये भाव में उसकी भावना वही होगी। जो बालाजी हैं भेद धारण करके विराजमान हैं, उनने जो अचला पहना है वो अचला उनका लहंगा है, जो दुपट्टा पहना है कंधे के ऊपर वो उनका फरिया है, तो लहंगा फरिया पहन करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। वो तो जो वस्त्र है ओढ़नी, तो लहंगा फेरा फरिया पहन करके ही विराजमान है। तो ये मुद्रा एकदम स्त्री वेश नहीं बल्कि भावना में स्त्री वेश धारण करके ही विराजमान होंगे, भाव चेष्टित मुद्रया। और गायन करने बैठेंगे उस समय भी कहीं जो मुखिया हैं, मुख्य गायन करने वाले हैं, वे अपने सिर को ढक करके बैठेंगे। अन्य लोग भी जिनमें भावना है वे भी सिर ढक करके फिर बैठेंगे। तो जैसे शिवप्रिया जी की जितनी भी मंजरी गण हैं वे एक साथ बैठ करके कृष्ण लीला का गायन कर रही हैं, युगल की लीला का गायन कर रही हैं और युगल को विलास कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ये धारण कर रहे हैं। तो बहुत तो लुब्ध बासल्य सक्षादव, जब बासल्य सक्ष में जो लुब्ध हो रहे हैं इनको भक्ति कार्यार्थ साधक, ऐसे साधकों को ठाकुर की सेवा करते समय भक्ति करते समय तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनका भाव, उनकी चेष्टा और उनकी मुद्रा, ये तीनों अपने भाव के अनुरूप होनी चाहिए। तो ठाकुर की जब सेवा करा रहे हैं उस समय मंजरी का भाव धारण करना है, सेवा करते समय चेष्टा भी मंजरी जैसी होनी चाहिए, जैसे मंजरी सना रूप मंजरी रत मंजरी अंजलि बात करके एक एक बात पूछ करके कर रही हैं, सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्धयति, इसी प्रकार का व्यवहार धारण करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए। और मुद्रा भी यथासाध्य वैसी ही होनी चाहिए। मुद्रा का तात्पर्य है कि कुछ जो अपने शरीर का वस्त्र श्रृंगार हैं वो श्रृंगार भी उस भाव को कुछ पुष्ट करने वाले होंगे। इसलिए सेवा प्रारंभ में कहीं ये गिनती की गई कि कंबल ओढ़ करके ठाकुर जी की मंदिर में जाना ये सेवा अपराध है, मैले वस्त्र पहन करके जाना सेवा अपराध है, ठाकुर को बुरा नहीं लगे, इसका भी कहीं विचार धारण करना चाहिए। भाव चेष्टित मुद्रा है बहुत मार्मिक, ये पांच श्लोक जो हैं वो बड़े उपयोगी हैं और इनका राग मार्ग में प्रायः बहुत सुंदर प्रयोग किया। ये पीछे के जो पांच श्लोक हैं कि एक तो श्लोक था कि जहां श्रुते कृष्णादि माधुरे दृष्टे धीर यदपेक्षते नाथ शास्त्र में युक्तिम च तद लोभोत्पत्ति लक्षण, एक ये। फिर दूसरा जो श्लोक था वो था सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव सुना कार्य वृद्ध लोकानुसार। तीसरा जो श्लोक था वो था कि विधि मार्ग में जो लक्षण है जो पद्धति है विधि मार्ग का भी कुछ अंग राग मार्ग में भी चलेंगे। ये नहीं है राग मार्ग में विधि मार्ग के सभी अंगों को त्याग कर दिया जाएगा। मन शास्त्रीय जो मर्यादा है अपरास कौन सी चीज कहाँ होगी इसका वैद्य का ध्यान वस्तु शक्ति का ध्यान इनका विचार किया जाएगा कि तांबे के पात्र में दूध भोग नहीं रखा जाएगा, जो नारियल का पानी है उसमें कपूर मिलाकर के भोग नहीं रखा जाएगा, दूध में नमक डाल करके भोग रखने पर वो मदरावत हो जाता है इसलिए उसमें नमक का कहीं पाक रचना में हो रहा है वो एक अलग बात है, दही में तो नमक मिलाया परंतु दूध में नमक नहीं मिलाया जाएगा वो मदरावत हो जाएगा। इसी तरह से कहीं कांसे के पात्र में दही नहीं रखा जाएगा तो वैद्यक शास्त्र की दृष्टि से भी वो नुकसान करता है, दही बिगड़ भी जाएगा, नीला पीला भी पड़ जाएगा, कसैला हो जाएगा और पात्र जो है वो पात्र का रस उसमें आ जाएगा। पीतल के पात्र में दही नहीं रखा जाएगा, दही को जब भी परोसा जाएगा तब पीतल के पात्र में नहीं परोसा जाएगा, कांसे के पात्र में नहीं परोसा जाएगा, उसको परोसने के लिए चांदी का जो पात्र है या अब तो स्टील चल गया तो स्टील का पात्र जो है उसमें ही भोग रखा जाएगा, मिट्टी के पात्र में भोग रखा जाएगा। तो ये जो एक सामान्य वैधि भक्ति के जो नियम हैं वो तो रागानुगा भक्ति में भी चलेंगे ही। जैसे धूप आरती जरूर की जाएगी, भोग रखने के पहले धूप किए बिना भोग रखने पर ठाकुर जी के हृदय में भोग करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो भोग इच्छा उत्पन्न करने के लिए धूप आरती की जाएगी। अब नजर कहीं नहीं लग जाए इसके लिए आरती की जाएगी परंतु वो आरती नहीं है, तत्त्वतः अर्चन नहीं है, वो कहीं भाव में नजर उतारने जैसा ही कार्य। तो ये तीन श्लोक हो गए, श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टे धीरे अपेक्षते नात्र शास्त्र न युक्तिम च, ये एक श्लोक के कृष्ण माधुर्य सुनकर के शास्त्र क्या कहता है युक्ति क्या कहती है इसकी चिंता न करना। दूसरा सेवा साधक रूपेण, जब तक साधक अभिमान है तब तक हमारा आचरण होगा रूप गोस्वामी जी की तरह से, जब सिद्धि में अंतर दशा में पहुंच जाएंगे उस समय आचरण होगा रूप मंजिल की तरह से। फिर तीसरा साधन भक्ति में भी यहां भी और वहां भी शास्त्र की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन यशोदा जी भी नहीं करेंगे और जो साधक है उसको भी नहीं करना चाहिए। तो जो चीज नुकसान करती है बासी है उसको ठाकुर के भोग नहीं लगाया जाएगा, ठाकुर के उत्तम भोग ही लगाया जाएगा, खराब भोग नहीं लगाया जाएगा, सड़ी गली चीज ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाएगा, ठाकुर के फेंको। फबूद आ गई है तो वो सामग्री ठाकुर जी के भोग नहीं लगेगी, उठाकर फेंको। यदि खाने योग्य है खिलाने के योग्य है तो उसको भोग लगाया जाएगा, नहीं तो भोग नहीं लगाया जाए। तो ये जो भाव है इस भाव को कहीं रखना चाहिए। ये तीसरा श्लोक हो गया। अब जो चौथा श्लोक है वो चौथा श्लोक है कि ऋण सा सृष्ट करो विधि मार्ग सेवते, रमण करने की इच्छा है और विधि मार्ग का अत्यंत प्रयोग तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे भजन में रुक्मिणी जी का पूजन भी किया गया तो हम रुक्मिणी जी का भी पूजन करने लगे तो गड़बड़। अब नुकुंज मंदिर है यहां पर रुक्मिणी जी का क्या काम, वहां पर उनका पूजन क्यों किया जाए। अब ये पूजन किया जाएगा तो फिर रुक्मिणी पर मिल जाएगा। एक एक काम के लिए सर्वदा विनियोग किया जाए कि 80 मंत्र से हो, बिना मंत्र के ठाकुर को कोई उपचार समर्पित ही नहीं किया जाए। षोडशोपचार जो है उनमें मंत्र बोल करके ही समर्पित किया जाए तो फिर गोलोक की प्राप्ति होने लग जाएगी। या श्री लीला के अनुरूप श्री प्रियालाल में जो कहीं दुर्लभता विराजमान है, उस दुर्लभता को छोड़ करके केवल दंपति भाव से ही उनकी आराधना की जाएगी और सदा दंपति भाव में ही यदि विचार रखा जाएगा और ये रखा जाएगा कि दंपति भाव में ही गति की सार्थकता, गति की सिद्धि स्थिति में है, स्टेबिलिटी में है, तो प्रियालाल को यदि राम सीता की तरह से यदि दंपति मान लिया जाएगा, पति पत्नी मान लिया जाएगा, श्री राधा कृष्ण को श्री शिव पार्वती की तरह से पति पत्नी मान लिया जाएगा तो गड़बड़। यहां पर प्रेम सीमित हो जाएगा। शास्त्र के कारण प्रेम है, दंपति संबंध है, उनके साथ फेरे हुए हैं, इसलिए वे उपास्य हैं। ये भाव आने पर कहीं उनकी जो प्रीति है उसका अपमान हो रहा। श्री राधा कृष्ण की प्रीति तो ऐसी है जो कि बिना कारण के विराजमान है। ये दिखाने के लिए प्रक्रिया है कि उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, उस कारण के बिना वह प्रीति विराजमान है, ये भाव कहीं विराजमान है। तो ये चौथा श्लोक हुआ। सृष्ट कुर्वन् योग विधि मार्ग सेवते, एकदम विधि मार्ग नहीं होना चाहिए और हर जगह विधि दंपति भाव अत्यंत है और प्रेम की अपनी अपूर्वता, इसका विचार किया जाए तो वहां पर श्री महाप्रभु ने जो भाव मंजरी भाव प्रदान किया है और सर्वोत्तम जो भाव है कि बिना किसी कारण के भी वे मिलन प्राप्त कर रही हैं, ये जो भाव है ये भाव विराजमान। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिमाग में रखनी चाहिए कि श्री प्रियालाल जब तक निकुंज मंदिर में घुसे नहीं तब तक तो वे परकिया स्वयं का भाव है उनमें, परंतु जब निकुंज मंदिर में घुसाए उस समय अष्ट सखीगण उनकी ये परम हमारे प्राण धन है इसी भाव से सेवा करेंगे, परम स्वीय रूप में ही सेवा करेंगे। उस समय श्री निम्बार को उपासना पद्धति में और गौड़िया उपासना पद्धति में अंतर नहीं है, बल्लभ कुल की उपासना पद्धति में और गौड़ी उपासना पद्धति में फिर अंतर नहीं है। जब तक निकुंज मंदिर में योगपीठ में प्रियालाल ने प्रवेश नहीं किया तब तक तो भारी मारता है, रास में बंशी बजाई जब तक रास मंदिर में नहीं पहुंचे तब तक तो पतिम मंदिर गोप उनको रोक रहे हैं, परंतु रास में जब पहुंच गए उस समय कौन पति और कहां का पति, उस समय उनका स्मरण भी नहीं पतिम मंदिर गोपों का, उस समय बिल्कुल परम स्वीया होकर के ही शक्ति शक्तिमान में अभेद होकर के ही वहां प्रियालाल की सेवा की जाएगी। तो वो अपूर्व से विराजमान, ये चौथा श्लोक हो गया। और पांचवा जो श्लोक था वो बड़ा मधुर श्लोक है, वो ये कि ब्रजेंद्र सुबलादीनां भाव मुद्रित चेष्टया, ब्रजेंद्र सुबल इनकी भाव को भी धारण करना चाहिए सेवा करते समय, इनकी मुद्रा भी धारण करनी चाहिए और इनकी चेष्टा भी धारण करनी चाहिए, ब्रजेंद्र सुबल इत्यादि की भाव मुद्रित चेष्टा इनको भी धारण करते हुए कभी विराजमान होना चाहिए। भाव का तो भाव तो स्पष्ट है ही है, भाव तो होगा ही, हृदय में तो भाव रखना चाहिए। मुद्रा का तात्पर्य भी है कि अपना जो श्रृंगार है उस श्रृंगार में भी अपने वस्त्र वेशभूषा में भी कहीं वही भाव धारण करना चाहिए कि जो अचला या धोती पहन रखी वह लहंगा है, जो दुपट्टा कंधे के ऊपर डाल रखा है, सिर से ओढ़ रखा है वह फरिया है और इसी भाव से हम सेवा करें। अब फरिया पहनने की जरूरत नहीं, लहंगा पहनने की जरूरत नहीं, परंतु उनमें भावना करते हुए विराजमान होना चाहिए। पुरुष जाति को सौभाग्य से एक किस संत ने कहा है, शास्त्र में तो कहीं नहीं है, परंतु किस संत ने कहा कि पुरुष जाति को एक लाभ प्राप्त है कि उसमें कभी भी नायिका बनने की भावना उसको, क्योंकि नेचुरली प्राप्त नहीं है, इसलिए उसका मंजरी भाव बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो नारी शरीर है वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको नेचर के द्वारा कहीं प्रिया भाव प्राप्त है, इसलिए उस प्रिया भाव को उनको सावधानी से रोकना पड़ेगा और मंजरी भाव को स्वीकार करना। इसलिए मंजरी भाव जो है तो वहां पर मीरा भाव तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, नारी शरीर में मीरा मीराबाई का जो भाव है वो नायिका भाव तो बड़ी जल्दी आ जाता है, परंतु मंजरी भाव आने में थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि स्वयं नायिका स्वरूप होने पर नायिका स्वरूप का कहीं प्रभाव और उस वो प्रवृत्ति नेचर के द्वारा कहीं आ जाती है, पुरुष में वो नेचर है नहीं, इसलिए उनमें मंजरी भाव और सखी भाव जल्दी सिद्ध हो जाता है, जबकि नायिका स्त्री जाति में कहीं इस भाव को कहीं प्राप्त करने में, ये किसी संत ने अंतरंग चर्चा में ये बात कही। तो जब हम मंजरी भाव को धारण करके बैठे हैं तो वहां उनको एक सुविधा ये प्राप्त है, नारी नारी देह को एक सुविधा ये प्राप्त है कि नारी देह में वे सहज रूप में ही मंजरी स्वरूप उनको प्राप्त है, नारी देह उनको प्राप्त है, पुरुष को तो कल्पना करनी पड़ती है कि ये मैंने लहंगा पहन रखा है, ये फरिया पहन रखी है, परंतु तो नारी तो स्वाभाविक रूप में नारी वेश धारण किए हुए हैं, इसलिए उनकी अनुकूलता बड़ी है, पर एक और जहां पर प्रो है वहां पर कुछ एंटी चीज भी आ रही है, विरोधी विरोधी वस्तु भी आ रही है कि उनमें नायिका भाव कहीं बाधक हो जाता है, पुरुष में नायिका भाव कभी आता ही नहीं, नायिका भाव कभी आएगा ही नहीं, मंजरी भाव सहज रूप में वहां विराजमान, इसलिए दोनों को कहीं सावधानी रखते हुए भाव मुद्रित चेष्ट है, बड़ा मार्मिक श्लोक है कि भाव मुद्रा और चेष्टा इनको धारण करते हुए, चेष्टा में वैसा वेश धारण करना वैसी चेष्टा करना, ये भी कहीं विराज इसको धारण करते हुए विराजमान होना चाहिए। तो लुब्ध वासन साक्षात भक्ति कार्यार्थ साधक ही ब्रजेंद्र शुक्लादी नाम भाव मुद्रित चेष्टया, और ये मंजरी के लिए भी भाव मुद्रित चेष्टा, सबके लिए जो मंजरी भाव है उनको भी भाव मुद्रा चेष्टा इनको धारण करते हुए विराजमान होना चाहिए। ये पांच श्लोक रागानुगा भक्ति के बड़े सात श्लोक हैं, और इन पांच श्लोकों को आधार बना करके भाव जो है उस भाव में कहां बाह्य दशा है, कहां अर्धबाह्य दशा है, कहां अंतर दशा है, इनका श्री रूप कविराज ने रागानुगा प्रवृत्ति उनका ग्रंथ है, उसमें बड़ा प्रौढ़ और बड़े गंभीरता के साथ में उन्होंने विवेचन किया कि बाहर अंतर दशा जैसे ही आए वैसे ही चेष्टा बदल जाएंगी, और अर्धबाह्य दशा में चेष्टा बदल जाएंगी, अंतर दशा में चेष्टा दूसरी हो जाएंगी, बदल जाएंगी, भाव चेष्टित मुद्रा है। बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोगों की कृपा के द्वारा श्री भक्ति रसामृत सिंधु का ये आस्वादन करने का और इतनी बारीकी के साथ में विचार करने का ये अवसर मिला। अन्यत्र जहाँ भी प्रवचन हो रहे हैं बड़े सतही और ऊपरी ऊपरी प्रवचन हैं, जो उपासना की पद्धति जो बारीकी है श्री रूप गोस्वामी, उस बारीकी को कहीं समझना ये बहुत कठिन बात है, और ये जब तक ग्रंथ सामने नहीं है तब तक उस बारीकी को कहीं समझना ये बहुत कठिन बात है और बहुत दुर्लभ। हमारा जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी वो बड़ा कठिन मार्ग है, और उसका जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को कहीं समझना बड़ा कठिन है। जो संप्रदाय भुक्त होकर के विराजमान है वहां उसका स्वरूप समझा जा सकता है, अन्यथा केवल बाहरी बाहरी जो स्वरूप है उस बाहरी स्वरूप का तो आस्वादन है, परंतु उसके भीतर की जो मधुरमा है उसको कहीं समझना, ये जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक वो समझने में नहीं, वो बहुत बारीकी बारीक वस्तु है। और इनमें पांच जो श्लोक हैं रागानुग भक्ति के, उन पांच श्लोकों को कहीं बड़ी गंभीरता के साथ में उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण की माधुरी को सुनकर के शास्त्र और युक्ति क्या कहती है इसका विचार न होना, फिर सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, साधक रूप में हमारा व्यवहार अलग होगा सिद्ध रूप में अलग होगा। फिर तीसरी बात, विधि मार्ग के जो उपासना पद्धति है उसको साधन में भी अपनाना है, और शास्त्र विरुद्ध जो सेवा है उसको वहां पर भी त्याग करना, शास्त्र विरुद्ध सेवा ये यहां पर भी त्याग करनी है वहां पर भी त्याग करनी है, ये शास्त्र विरुद्ध सेवा नहीं होगी। कई बार भावुकता की अतिशय आग्रह में आकर के शास्त्र विरुद्ध जो सेवा है वो करने लग जाते, जैसे ठाकुर जी को एक टुकड़ा तोड़ करके मुख में लगा करके एक एक और खेला, ये ठाकुर जी के सामने पूरा भोग आएगा, भूत शुद्धि करने के लिए जल से उसको संचित किया जाएगा, उसमें कहीं स्पर्शास्पर्श हुआ है उसको चिन्मयता प्रदान करने के लिए उसमें तुलसी रस डाले जाएंगे, शंखोदक किया जाएगा, उसका मार्जन किया जाएगा, ठाकुर को भोग लगाते समय कहीं वे स्वेच्छापूर्वक भोजन कर सके इसके लिए पट बंद करके पर्दा बंद करके ठाकुर को भोग लगा, तो भोग के समय शयन के समय भीतर प्रवेश नहीं किया जाता। तो ये जो शास्त्रीय मर्यादा है इसका उल्लंघन नहीं करें, राग मार्ग के आधार पर आकर के फिर इस मर्यादा का उल्लंघन करें वो नहीं। अन्नकूट का भी भोग लगाया जाएगा, पहले अन्नकूट ठाकुर जी के समापा एक बार पर्दा लगा दिया, फिर ठाकुर सबके देखते हुए खा रहे हैं, तो एक बार तो एकांत करना ही पड़ेगा, एक बार तो पर्दा लगानी पड़ेगा। तो ठाकुर जी को बिल्कुल हनुमान जी बना लो कि तो सामने भोग लगाया और का है, तो वो उचित नहीं। वो ठाकुर जी की जो मर्यादा है मंदिर की जो मर्यादा है उसमें कहीं भोग आए हैं शयन आ रहे हैं उस समय कहीं एकांत ठाकुर जी को चाहिए, तो उस समय सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाहते ही साधक और सिद्ध रूप में सेवा करती करनी चाहिए, और शास्त्र की जो विधि है तो शास्त्र की विधि का कहीं पालन कहीं करना पड़ेगा, उस विधि का पालन करेगा। अब चौथी जो वस्तु है चौथा श्लोक था वो था ऋण सा सुष्ट कुर्बंदियों, रमण करते समय रमण की भावना यदि कहीं रखी गई तो सत्य भावना में तादात्म्यपन्न होकर के रमण हो जाएगा, यदि सेवा करने की भावना है परंतु दंपति की भावना है तो सत्य भावना में तादात्म्य हो जाएगा, यदि विधिमार्ग का बहुत ज्यादा सेवन किया है तो विधिमार्ग का अत्यंत सेवन करने पर फिर गोलोक की प्राप्ति। और पांचवा भाव मुद्रित चेष्टित मुद्रया, ब्रजेंद्र सुबलादि नाम भाव चेष्टित मुद्रया, इसको रागात्मिका में धारण करना पड़ेगा। तथा चुनित शास्त्रे केचित कुर पुरस्थिता नंद सुंदर अधिष्ठात्म तत्वपुत्र तया भजन, ये सुनने में आता है कि कुछ लोग कुरपुरस्थिता, कहीं कुरपुरी द्वारका में रहने वाला एक ब्राह्मण था और वो नंद सुन के अधिष्ठान से पुत्र तया ठाकुर जी के अधिष्ठान में ठाकुर जी की मूर्ति थी उसके पास में, और मूर्ति का वो पुत्र की तरह से भजन करता था, और पुत्र की तरह से भजन करते हुए विराजमान था, और पुत्र की तरह से भजन करते हुए अब गोपाल की बालक की मूर्ति, अब ठाकुर जी टेढ़े हो गए, माने गोपाल जी तो टेढ़े हैं, तो क्या ये पाम सीधा क्यों नहीं होता है, और लेकर के दवाई का तेल ठाकुर जी के पाम में खूब मसलता था, पाम सीधा हो गया महाराज। गठिया बाय हो गई है, कोई रोग हो गया है, और ठाकुर जी के पाम को मसल रहा है कि टेढ़ा का टेढ़ा क्यों है, पाम सीधा क्यों नहीं हो रहा है। मलते मलते ठाकुर जी का चरण वास्तव में सीधा हो गया, बैठे से खड़े हो। और अनेक अनेक जगह ऐसा देखने में आया कि जहाँ ठाकुर जी खड़े थे वे बैठ गए, टोटा गोपीनाथ में वही भाई भाई बाबा ने ध्यान रखा, ठाकुर जी बैठ गए। बताइए थोड़ा। हाँ हाँ, अब श्री गदाधर पंडित और गदाधर पंडित के सेवी स्वरूप हैं और सेवा कर रहे हैं, अब गदाधर पंडित एकदम बूढ़े हो गए और झुक गए, तो झूले होकर के मन ऊपर माला पहना नहीं जाए ठाकुर जी को, ठाकुर जी छोटे नहीं होता, हाँ पगड़ी नहीं बांधी जाए, तो ठाकुर झुक गए। राजा राम में भी ठाकुर जी बैठ गए, ओरछा में राजा राम का जो मंदिर है वहां पर ठाकुर जी खड़े थे फिर बैठ गए, राम राजा सरकार। हाँ, और ओरछा नरेश की एक विशेषता रही कि ओरछा के राजा स्वयं को रहे वृंदावन के उपासक, रसमार्ग के उपासक रहे, और हरदास जी और हरवंश जी इन सबों के साथ में उनका बड़ा संपर्क रहा, और वृंदावन की रस पद्धति में रहे, और वहाँ की जितनी भी रानियाँ रहीं वे सब रामचंद्र जी के उपासक रहीं, और अयोध्या की जितनी भी कनक भवन की जितनी भी सेवा वो सब ओरछा नरेश की तरफ से जाती, और वहाँ का मैनेजमेंट वो सब और नरेश रानी की तरफ से होता था सेवा। तो ये तो वहाँ पर वो रानी जब झुक गई तो ठाकुर जी छोटे हो गए, नरेश राजा राम जो है उनका स्वरूप कहीं छोटा हो। तो ये कहीं दिखते भाव चेष्ट मुद्रित चेष्टा ये दिख रही है, शास्त्र में भी ये दिखता है कि नंद सुन के मूर्ति की वे पुत्र रूप में भजन करते थे, और नारदस्योपदेशन और शुद्धोभूत वृद्धवार्धिक का वे वृद्धवार्धिक नामक बूढ़े महात्मा, बूढ़े महात्मा नामक वे फिर नारद जी के उपदेश से पुत्र की तरह से सेवा करते थे, और पुत्र की तरह से सेवा करके फिर सिद्ध हो गए, शुद्धोभूत और धाम में प्राप्त हो गए, और धाम में प्राप्त होकर के श्री दश उनमें तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान सिद्ध हुए। संत कुमार संहिता में प्रभाकर राजा का उपाख्यान कहीं वर्णन किया गया है कि राजा के कोई पुत्र नहीं था, परंतु इसने जगन्नाथ जी को ही अपना पुत्र करके माना, और अशेष उपनिषद उनमें उनके द्वारा पुत्री विधान से पुत्र के विधान से ये ठाकुर जी का उपक्रम करते हुए विराजमान हुए, न पुत्रम अर्थित्वान साक्षात श्री जगानंद जनार्दन ही इनके पुत्र होकर के कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। हमारे महाप्रभु के प्रकरण में भी श्री जगन्नाथ जी कहा मैंने एक भक्त रहे, उनके मन में ये था कि हाय मेरा पुत्र समाप्त हो गया, अब मेरा श्राद्ध कौन करेगा। हाँ, गोपीनाथ जी और गोपीनाथ जी में अभी भी ठाकुर जी के हाथ में वो कुश लपेट करके कुश की मुदड़ी धारण अंगूठी धारण कराई जाती है उनके श्राद्ध के दिन, और ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं उनका, गोपीनाथ जी वहाँ के पुजारी थे, गोविंद हाँ नवदीप गोविंद। अभी भी अप्रैल महीना में साल में एक बार उत्सव होता है, एक साल उत्सव हो और ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं पिता का, एक दिन के लिए सफेद वस्त्र पहनते और सफेद वस्त्र पहनते हैं गोपीनाथ जी का स्वरूप है और गोपीनाथ जी वहां पर श्राद्ध करते हैं अपने पुजारी का। एक पुजारी जी थे और वो पुजारी जी की स्थिति ये कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके मन में दुख था, हाय हम तो प्यासे मर जाएंगे, हमारे कोई संतान है नहीं, कौन हमारा श्राद्ध करेगा। तो ठाकुर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा, और ठाकुर जी ने वास्तव में प्रकट होकर के उनका श्राद्ध किया। और वो एक परंपरा चल रही है कि ठाकुर जी को उस दिन हाथ में वो कुश जो है वो कुश की अंगूठी पहनाई जाती है और ठाकुर जी श्राद्ध करते पुत्र बनकर। ये अद्भुत अद्भुत लीला है शिव ग्रंथ। तो ये वही लीला का यहां पर कर रहे हैं। कृष्ण तद भक्त कारण में मात्र लाभ के हेतु पाप कुष्ठ मार्ग से आकर्षित यह मराकांत उच्चते। ये लहरी समाप्त हो रही है जहां कृष्ण और कृष्ण की भक्त उनकी करुणा ही एकमात्र कारण हो उसको कैश्चित। देखिए बड़ा आदर के साथ में बल्लभाचार्य जी के प्रति कितना आदर है रूप गोस्वामी। कैश्चित कोई आचार्य उसको पुष्टमार्ग कहते हैं, हमने उसको यहां रागानुगा मार्ग कहा। दोनों की भावना ही कि पुष्टमार्ग कैश्चित यह रागानुगोचित कि किन्हीं ने पुष्टमार्ग कहा है, यहां पर हम उनको रागानुगा कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निष्कर्ष के रूप में पांच श्लोक बड़े मार्मिक हैं, इन पांच श्लोकों को रागानुगा भक्ति के रूप में ग्रहण करना चाहिए। महाप्रभु का अवतार हुआ था अनर्पचारी भक्ति प्रदान करने के लिए, महाप्रभु ने कुछ सूत्र दिए परंतु उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं बताई। वो प्रक्रिया बताई श्री महाप्रभु ने शक्ति संचार किया रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी ने उसकी प्रक्रिया बताई और उस प्रक्रिया में रागानुगा भक्ति साधन भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। रागानुगा भक्ति में भी कामात्मिका जो कामानुगा रागात्मिका भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है और कामानुगा रागात्मिका भक्ति में पांच जो श्लोक हैं वो मंजरी भाव के मुख्य श्लोक हैं। उनमें पहला श्लोक है कि जहां लोभ उत्पन्न हो जाता है वहां पर शास्त्र युक्ति काम नहीं करती, ये पहला श्लोक। फिर दूसरा साधक रूप में हमारा आचरण होना चाहिए मर्यादा के अनुसार श्री रूप गोस्वामी जैसा, और सिद्ध रूप में अंतश्चिंतित देह में हमारा आचरण होना चाहिए श्री रूप मंजरी का। तीसरा साधक अवस्था में भी और गोलोक में पहुंच करके भी वहां पर नंद बाबा भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, वे भी मर्यादा के अनुसार ही श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और शास्त्र में जिसका विरोध किया गया है, क्योंकि मनुष्य मानते हैं नंद बाबा अपने आप को भी मनुष्य मानते हैं, कन्हैया को भी मनुष्य मानते हैं। हाँ एक विशेषता जितने भी ब्रजवासी हैं परकर की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, परकर के जितने भी ब्रजवासी हैं वे अपने आप को भी मनुष्य मानते हैं और कन्हैया भी मनुष्य है ईश्वर नहीं है। और जब मनुष्य है तो शास्त्र ने मनुष्य का कल्याण करने के लिए जो विधि बताई है वो इनके लिए भी लागू है, ये भी उससे अलग नहीं जाएंगे। इसलिए शास्त्री कहीं अधर्म नहीं हो जाए, शास्त्र की आज्ञा का मीमांसा का उल्लंघन नहीं हो जाए, इसलिए सेवा में श्रुति स्मृति पुराण पांचरात्र मत मिना एकांत की हरि भक्ति, एकांत की भक्ति नहीं हो जाए नहीं तो उत्पाद भक्ति हो जाएगी। तो लीला में भी वे एकांत की भक्ति करते हुए भी कृष्ण के प्रति परम प्रेम होते हुए भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। तो ये तीसरा श्लोक। और चौथा श्लोक जो है वो रमण करने की इच्छा है, प्रिया जी को श्याम सुंदर के साथ में रमण कराने की इच्छा है, परंतु रमण कराने की इच्छा में यदि राधा कृष्ण विवाहित दंपति हैं ये यदि विचार आ जाएगा तो द्वारका में सत्यभामा प्रकरण में स्थिति मिलेगी। और यदि विधि भक्ति का अत्यंत प्रयोग किया गया और कृष्ण को मनुष्य नहीं माना गया और अपने आप को भी मनुष्य नहीं माना गया और मनुष्य न मान करके अपने को भी देवता माना गया और श्री कृष्ण को भी देवता माना गया और देवता की तरह से उनकी विधि मार्ग से पूजा की गई तो फिर गोलोक की प्राप्ति होगी। परंतु यदि कृष्ण को मनुष्य मानते हुए अपने आप को राधा रानी की दासी मानते हुए और भाव के द्वारा सेवा की गई, भाव में भी कभी कभी मंत्र का प्रयोग हो जाए, जैसे अपने घर का बालक है उसको जन्मदिन के दिन या कोई विशेष अवसर के ऊपर गर्गाचार्य जी को बुला करके नंद बाबा वेद मंत्र के द्वारा उसको अन्न प्राशन कराते हैं, उसका नामकरण करते हैं, ऐसे कभी मंत्र का उपदेश होगा? हमेशा नहीं होगा। नित्य स्नान बिना मंत्र के कराया जाएगा, नित्य भोग बिना मंत्र के लगाया जाएगा, परंतु भोग को भूत शुद्धि के लिए कहीं उसको परमार्जित किया जाएगा, उसको धोया जाएगा सत्य और नित्य मंत्र से, उसको पवित्र किया जाएगा, उसमें स्पर्शास्पर्श को दूर करने का विचार किया जाएगा। तो साधक रूप में और सिद्ध रूप में ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा भाव मुद्रित चेष्टा, ये पांच जो श्लोक है ये पांच श्लोक बड़े मार्मिक श्लोक हैं और इनके आधार पर ही पूरी की पूरी रागानुगा भक्ति कहीं टिकी हुई है। ये साधन भक्ति मार्ग की लहरी यहाँ पूर्व विभाग में पूर्ण हुई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री रामन हरि गोविंद जय आज बा दुखदायी एक समाचार प्राप्त हुआ। श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज इतने बड़े संत रहे और उनका श्री लीला प्रवेश हुआ, नुकुंज प्रवेश हुआ, बहुत बड़े संत रहे और उनके श्री चरणारविंद में अनेक लोगों को उन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। और इस्कॉन की जो पूरी व्यवस्था है उस इस्कॉन की व्यवस्था को संभालते हुए भक्ति मार्ग में अनेक लोगों को पूर्ण का विराजमान हुए, उनको श्री वृज रज की प्राप्ति हुई है, आज समाधि उनको दी गई, उनके श्री चरणारविंद में कुट कुट बंधन है और वे परोक्ष रूप से भी सबके सामने विराजमान होकर के सब भक्तगणों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कराते हुए सदा सदा विराजमान रहेंगे। उनका जो अपूर्व योगदान है वो योगदान इस्कॉन की व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि जो संगठनात्मक व्यवस्था है वो भी बहुत बड़ी आवश्यक है और औपासनिक जो व्यवस्था है वो भी बहुत आवश्यक है। संगठन के बिना औपासनिक उपासनिक जो व्यवस्था है वो चल नहीं सकती है। तो वे दोनों ही दृष्टियों से बड़े प्रबुद्ध रहे और बहुत आगे बढ़े हुए रहे। सुना देहरादून गए थे, देहरादून में उनकी तबीयत खराब हो गई, कहीं गिर गए और फिर उठ नहीं पाए ढंग से, फिर उनको शिव वृंदावन में लाया गया, रज प्राप्ति हुई, यहाँ उनको समाधि दी गई है, उनकी श्री चरणारविंद में कूट कूट बंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्रश्न, ये जो लीला में जो आप बोल रहे हैं ना अनुभूति हुए हैं करके कथा प्रसंग में आया था ना, उसमें जो सेवा कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं उनके संबंधित जो है उनको भी खूब अनुभूति हो रही है। उसके एक दो उदाहरण में बताता हूँ, वर्तमान में वर्णन है। कन्ना सेठ जो थे वो ठाकुर जी का उपासक करते थे, उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ पुरी जाने का, तो उनकी पत्नी जरा बोली बाली थी, उनके पास ठाकुर जी को सौंप के दो बार भोग लगा दो आरती करा दो करके करके चले गए। तो ये सेवा करती थी और खेती बाड़ी भी देखती थी, थोड़ा संभालने की थोड़ा उनको तकलीफ होता था। तो ठाकुर जी के सामने जो भी भोग लगाती थी सब स्वाहा, ठाकुर जी सब पालक ले रहे थे, मतलब स्वरूप ये कलीग का सेवा कर रहा है, देखिए भोग लगाए ठाकुर जी खान श्रद्धा से सेवा कर रहे थे। वो जगन्नाथ वो तो चले गए जगन्नाथपुरी जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। तो एक दिन ये थोड़ा मतलब वो तो बोलने लगी, जो देते हैं सब पूरा खा ले, सेवा तो कच्ची करो। ठाकुर जी बोलने लगी क्या सेवा करूँ, काम कुछ कर रहे नहीं। अरे तू ठाकुर जी बोलने लगी क्या सेवा करूँ, देखो मैं गैया ये थी भी गया, मुझे देखना पड़ता है घर का काम भी संभालना पड़ता है, गैया चराना तू कर सकते हो तो मैं करता हूँ घर के, वो गैया चराना कर। ये नित्य लीला थी, वो तब का मतलब वाहन का व्यवस्था नहीं था, दो तीन महीना लगी तो वो आए थे, फिर वो आए थे एक दिन आए थे तो आगे स्नान वगैरह करके ठाकुर जी थे, ठाकुर जी कहाँ गए बैठेंगे। तो ये वर्तमान में धन्ना सेठ का था, ये कथा हुआ। दूसरी कथा हुआ, एक राम जी के उपासक राजा थे, वो रोज महल के में चले जाते थे, शाम को शेष सजाते थे ठाकुर जी के, मतलब पूरा दो तीन घंटा अपने हाथ से अपने जाते थे, फिर वे उतर के आके सीढ़ी भी हटा देते थे, किसी को जाने नहीं देते थे। तो रानी बोली वाली थी, रानी का इच्छा था कि अंदर ऊपर जाके क्या कर रहे हैं मुझे देखना चाहिए। लेकिन वो रहा नहीं, ये रात को गहरी निद्रा में राजा थे, तभी सीढ़ी उठा के रख के ऊपर जाके देखने लगे। वहाँ देखे तो वहाँ सीताराम जी स्वयं मतलब श्राम उनका स्वरूप का उनका सेवा कर रहे थे राजा, और दर्शन इनको मिला। नहीं ये यही में प्रश्न था, और ऐसे भी एक प्रश्न आ जाए, एक राजा चार घंटा भक्तमाल का वर्णन नहीं पूरा, चार घंटा रोज का ठाकुर जी का मतलब सवेरे सेवा करके राज्यसभा में चले जाते थे। तो उनकी बगल वाला कोई छचेरा भाई थे राजा, तो उसका मौका देके मतलब चढ़ाई करके पूरा नगर को उन्होंने घेर लिया। उनका आदेश दिया था कि सेवा के समय में कोई बीच में आएगा उसको दंड दिया जाए इधर के। सब जाके राजमाता थे मतलब विनती किया, आप कह सकते हैं आप अधिकारी है तरीके, तो ठाकुर सेवा कर रहे तो राजमाता आके उनकी बताए ऐसे मतलब बगल वाला राजा ने चढ़ाई कर दिया नगर में पूरा घेर लिया करके। मेरे लोग ठाकुर जी जो होगा करेगा वो करेगा करके बता दिए, सेवा में लगे रहे पूरा सेवा करके। फिर आए आके फिर आदेश दिए थे घोड़ा लाओ, मतलब घोड़ा लाए तो घोड़ा उनका निजा घोड़ा था, साई घोड़ा था, वो खाप रही थी मतलब ये निकल रही थी पेन निकल रही थी उनको से, और ये क्या हुआ दूसरी घोड़ा लाओ करके खड़ा, दूसरी घोड़ा में बैठ के जा गए तो वहाँ सेना सब राम जी स्वयं स्वरूप लेके वो घोड़ा में बैठ के आके सबको। तो वो राजा उनकी जो चचेराई भाई था कुछ था, उन्होंने बोला तुम इतना ही बता दो कि वो सैनिक कौन था मुझे मारने वाला, वो इसका दर्शन करा। तो खत्म ये प्रसंग है कि सेवा कर रहे थे राजा, दर्शन हो रहा है कि संबंधित जो हो रही है क्या भाव है। अब कुलशेखर जी जो है ये बारह अलवारों में दक्षिण में दक्षिण के कुलशेखर, उनने ये सुना के रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए गए हैं। नहीं नहीं सीता मैया का अपहरण हो गया, उसकी कथा सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। तो वहां से राजा तुरंत उठ के बाबा वेश में आके आदेश देते सेना को, भैया घोड़े को ऊपर बैठ करके समुद्र में कूद पड़े, समुद्र में घोड़ा को दागे, फिर अकेले गए हैं और रामचंद्र जी को कहीं उनकी उनके पास में सेना नहीं है तो ये कैसे है, मैं अपनी सेना लेकर के उनकी सहायता करने के लिए जाता हूँ, और पूरी सेना लेकर गए अपनी सेना को कुदा दिया तो ठाकुर ने बचाया। उसी समय किसी ने कहा कूदो मत, जानकी जी मिल गई, कुलशेखर ये जो है वो डायरेक्ट गए थे। ये जो मैं तीनों दृष्टान बताए वो संबंधित व्यक्ति उनको अनुभूति हो रहा हो जाती है, ये मैं बता रहा हूँ, ये विशेष बात है इसमें संबंधित है। जो विरोधी राजा था उनका तो कोई उनका दिल निधन नहीं था, राम जी का दर्शन उनका हुआ था, उनका दर्शन हो गया, बाद में ठाकुर जी प्रार्थना करने पर ठाकुर जी उनके भी दर्शन किए थे, दर्शन किए थे। भाई ऐसे भी धन्ना सेठ का पत्नी वो बोली बाली थी, उनकी तो पता नहीं था ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी तो हमारे उपास, उनकी भावना ऐसे थी कि वो काम सेवा हम करवा सकते हैं उससे। हाँ सेवा करा से, हम ही हम सेवा करेंगे, तुम नहीं करोगे, बैठ बैठ खाओगे, जाओ काम करो। ठाकुर जी धन्ना सेठ आए तो धनी धन उनका पत्नी का मतलब ठाकुर जी कहाँ है, काम करने गए हैं अभी आते होंगे। बोले ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, ठाकुर जी कहाँ गए, बोले काम पे गए हैं, बोले कब आएंगे, बोले अब आने का टाइम ही हो गया, अब आते होंगे, भैया चला करके लौटा करके लाते होंगे। जीवन पूरा सेवा धरना से कर रहे थे, लेकिन अनुभूति हुआ तो माता जी को हुआ। क्या बात महाराज, वो एक भगवत गीता में वर्ष है ना, अन्य चिंतन तो आचार्य ने भी उस पर कॉमेंट्री की थी, भाषा की खुद लेकर के आए और सारा सामान लेकर के बाहम में हम वाइफ को, और भाई कौन ने भेजा है, पंडित जी ने भेजा है, ये सारा सामान भेजा, भंडार में सामान नहीं था ना, आज थोड़ा कम हो गया था, इसलिए पंडित जी ने ये सारा सामान भेजा है। तो उसके बाद थोड़ा प्रश्न ये होता है कि वो पीठ में कुछ है, हाँ पीठ में था। वो जो काटा था, पंक्ति को जो काट दिया, जो क्षम करो में हम कर दिया था, बहाम में हम की जगह, बहामी की जगह करो में उन्होंने कर दिया था, तो वो जो लिखा उनकी पीठ पर बड़ी जोर का निशान बन गया। वो अर्जुन आचार्य थे, उनकी वाइफ ने बोला बहुत सुंदर बालक है, आप बैठो कुछ खा लो, बोला नहीं नहीं हम जाते हैं, वो अर्जुन आचार्य आएंगे हमको मारेंगे, वो मारेंगे, वो मारेंगे, बहुत छोटे कैसे हमको मारेंगे, कैसी पीठ, और पत्नी उनको लड़ेगी, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती है, कितना सुंदर बालक और कितना अच्छा था, और उसको तुमने इतनी जोर से पीटा, कैसे पीटा, कोई किसी चीज से पीटा, उसके खून निकल रहा था, उसके खरोंच लग रही थी उसके, तो मैंने तो किसी को नहीं पीटा। तब उनको पता लगा कि मैंने जो काटा था वो जो कलम थी, वो कलम की नोक उनके उनके ठाकुर जी ने कहीं दिखाई थी, फिर वो बालक दिखा दी, और मेरा तो ऐसा कोई शिष्य है नहीं। इससे पता चलता है कि प्रत्येक श्लोक ठाकुर जी का शरीर ही है, उसमें से एक अक्षर भी उनसे मतलब भिन्न नहीं है, बताने के लिए अक्षर अक्षर और ठाकुर जी भिन्न नहीं है, नहीं है ये क्या बात, श्लोक की बात तो और है, जो ग्रंथ है उसका पेट का किनारा जो है आमतौर पे, हाँ वो हम क्या करते हैं उसको मोड़ देते हैं, हाँ हाँ डॉग डॉग एंड करते हैं उसको, चलो ऐसे ऐसे श्लोक तो ठीक है, हाँ वो भी निकल नहीं, वो जो पेट है उसको मोड़ना भी अपराध है। जय जय कई जगह लिखा गया है कि हम लोग आप निशानी लगाने के लिए उसको मोड़ देते हैं, तब जहाँ से फिर पढ़ेंगे। और ऐसे भी एक लीला जगन्नाथपुरी में हुई थी, माधवदास जी बाबा थे, उनको दिग्विजय आए थे, आए थे उनको हराने के लिए, उनके मन में ये भावना थी कि उनको मतलब नीचा दिखाने की भावना था, तो गदा में चढ़ने को करके उन्होंने सौदा कर लिया। फिर ठाकुर जी स्वयं आए, उनके सासरात में आया, उनको ही गदा में चढ़ा दिया। बात है कि ठाकुर जी इनको दर्शन नहीं दिया, उनके आराम है, उनको दर्शन हुआ, उनको ये मेरा प्रश्न है कि जो प्रतिकूल में प्रतिकूल में जो भजन करने वाला उसको दर्शन नहीं है, जो दंड का योग पात्र है उसको दंड दर्शन मिल रहे हैं, ये मतलब या सेवा में जो अनुकूल रहते हैं उनको दर्शन सुलभ में मिल जाती है, जीवन पूरा भजन करके करके ऐसी मतलब ठाकुर जी दर्शन मिल रही है। भोग भी पाया, श्रम भी किए थे, जब ये आए थे जल्दी आए थे, तो आप अभी तो गए थे मतलब अभी तो आए थे मतलब फिर वापस कहां से आए करके पूछ रहे थे, तो पता नहीं, अंदर जाकर देखा तो कमरे में इतना सुगंध आ रहा था, ठाकुर जी विश्राम का मतलब ये भी निशाने भी पता चला, फिर ये प्रसाद पा रहे थे वो मतलब उनकी भोग लगाने के बाद, उससे ही नहीं इन्होंने उठा के पा लिया, तुम इतना मतलब भाग्यशाली हो, तो ये श्लोक पूरा लिख रहे हैं, उनको श्लोक पूरा समझ में आ नहीं रहा है, तो पंक्ति जो है वो सोच के आएंगे देखेंगे कल, नहीं उनकी भावना ये थी, इनकी वृद्धि मतलब ये भाव था, ऐश्वर्य भाव था, ये थी राधा और ये चरण को माथे पे रखा, राधा के चरण को माथे पे रखा, इसको ये समझ नहीं है ये बदल, वो देवी पद पल्लव उदाहरण ये कह रहे, जय जय नहीं लिखा नहीं, ठाकुर जी लिख गए उसको, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सहायता देते हैं या बगल में रहते हैं उनकी तो अनुभूति हो जाती है और जीवन भरा भजन करके रहे हो। जन्म भर जीवन पर भजन करने से नहीं हुआ और कृपा से हो गया। वो रानी थी चुपके से सीढ़ी लगा के ऊपर दर्शन करते चले सीताराम जी के। क्या क्या हुआ कछु नहीं है उसने ऐसे उनका तो फिर राजा ने दूसरे दिन बोला, दूसरे दिन राजा को बता भी दिया मेरे से कुछ अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ ऐसे इसमें मुझे मेरा रहा नहीं गया, मैं जाके सीधे लगा के देख लिया राजा तो छोकित हो गए। फिर क्या हुआ वहाँ युगल शयन कर रहे थे, इतना सुंदर थे, राजा ने मन ही मन प्रणाम किया रानी को। सेवा तो ये कर रहे हैं लेकिन लाभ मिल रहे हैं दर्शन का। नहीं ठाकुर जी का लीला ठाकुर जी जाने हमारा समझने तो वो अद्भुत निष्ठा भरी पड़ी है। सेवा सारा कुछ पेड़ सुंदर पे जाते कितने दृष्टांत बाबा अद्भुत बाबा बताए। इसके एक लोग है कभी गीत गोविंद सुनना चाहिए। मैं एक बार भी महाराज जी को मतलब मैं जरा प्रार्थना भी की थी लेकिन स्वास्थ्य जरा अस्वस्थ हो गए इस वजह से कर नहीं पाए। वो वहाँ वो रुक्मणी माता जी करते हुए होने वाली थी थोड़ा स्वास्थ्य यही प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु हमको ऐसे सुनाते रहिए, इसमें से हमारा मन भर जाता है। बहुत सारी सुंदर चीजें